Πολύ βαρύς όπλισμος που βρέθηκε στο σπίτι που κρυβόταν ο ξηρός στην Ανάβησο. Επίκειτο μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα εκτιμούν οι αρχές. Σε λίγη ώρα αναμένεται η μεταγωγή του στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εφόλης της ύλης πολιτική σύγκρουση μέσω του Βήμα 99,5. Προειδοποίηση ότι η Ευρώπη θα μπλοκάρει την εκροή κοινοτικών κονδυλίων σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν οι συμφωνίες, απίφθινε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μιλώντας στο σταθμό μας. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία ακούγονται αυτά, απάντησε στο σταθμό μας ο Πάνος Κουκλέτης. Είναι σενάρια που έχουν διαψευστεί, τα οποία χρησιμοποιούν διότι δεν έχουν επιχειρήματα, δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στον Βήμα 99,5 εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Παπανδρέου Γιώργος Πεταλωτής. Σενάρια επιστημονικής φαντασίας, απάντησε ο Πάνος Κουρλέτης. Και ο καιρός επιδεινώνεται αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το 1978 ο Billy Joel κυκλοφορεί το άλμπουμ 52nd Street, στο οποίο υπάρχει το My Life που θα ακούσουμε τώρα. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται με τους John McLaughlin, Bonnie Bramlett, Steven Stills και Rita Coolidge και άλλους στην Κούβα. Got a call